कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमीन पे बुलाया तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है कभी बजती है शहनाइयां सी राहों में के जैसे बजती है शहनाइयां सी राहों में सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर लूंगी उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही मैं जानता हूं कि तू जानता हूं कि तू गैर है मगर यूं